سورة الواقعة مكية واسمنا سبق تجي سرتي واقعية ومخي ما قبل سرتي رحمن ترك ذلك شفاهر يهوتي ذي هذا وصف دكامت هاو كم بيان دكامت هاو دكامت دجنة بيانو دنار بيانو فدي كم بيان دكامت دجنة بيان دي او دنار بيان دي او موضوع ذي دوار ده هذا هم دغا وصول دا عقائد يعني عقيدة ذي ده هم هذا عقيدة ده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رواياتي هذا وعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعيني فشاش في ذي بصرة الواقعة من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا وفي رواية دائما أن تتوك وعي سورة واقعة كل ليلة هرشة ولم تصبه بنرسي جهود تفاقة وجه أبدا أن يسأميشا أنا أبدا وقلتا أغل وجه ورونا رسل يعني دا ترسل دا فراخي دا فارا دا سورة دي هغا مجرب دي شده هغا دا فارا سورة وعي الله يرسل فراخ خيه او بل روایت کیم دا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی شاہ غاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الواقعة سورة الغنا سورة الواقعة سورة الغنا دا چی سری وای اللہ تجی سری کی غنا پیدا کی نو فقرقوها وعلموها اولادكم نو تاچو خفل هموات او اولادتا هم ورشیات او دا دی نو خونو سورة الواقعة یو خدا دا چی فدی کی مذاکره د واقعې د لفظ راغلی د اذا وقعت الواقعه او بل دا دی چې په دې کې هغه لوی لوی امور چې په قیامت کې واقع کېږي د هغه امورو بیان په کې کې راغلی دی نو په دې اعتبار هم دې ته اوس واقعه وایي اذا وقعت الواقعه اذا وقعت چې واقع شي الواقعه واقعه نو د واقعې څخه مراد هغه ورځ د قیامت ده مدارول دا قیامت که دا واقع شی لیس نست لوقعتها وقول رها دا دیروز قاجبتون قاجبه نو نست دا اغا دا پارا یو نفس قاجبه شهر یو داشت نفس پیداتی شهر دا اغا دا وقوع تقذیبو دا اغا دا وقوع تقذیب دا شدا وقوع بنده کی او اغا وقوع موچی ورنی دی واقع کش او یا دا امراتی نفس اللي وقعتها وقول رد دابا قاضي بطن ونفس قاضي با شهر بارا نودا جيهم نوى انكار وكي بي انكار نفسون ورقه تستر بي وسط الدنيا كي شدار والا ني واقع خير قل آغا جينا خلق منكر دا جي قيامت سجي وي قيامت نستا حشر نستا دار والا نستا حساب نستا لیکن قل شدارات كي فهو وقت بي يو نفس هم بيش نفس كوالا شدو انكار وكي ولی برپا غدی خندم پستر گور تا گوری نو لیتا لی وقع تها قادبا خافی غدتون راکع دا غرواج دا داچ دا شی خلق دو وقت مگایت قوی نو دا بعض خلق دا فارا خاتزات آغا کشتا کون جدا آغا کشتا کی جهنم کیواشی آغا آغا ناکان کی آغا بعض خلق دا فارا راکع دا پورتای کی کامیابی کی جنت کی ورسی انو خدای او ورځ کې دا خلک ځان وخت کوي خاطر یو دتن خاطر یو دغه بازار د پات او راځي عادت د بازار د پات اذا رجت الارض رجا اذا رجت شهرقت في الارض وبك رجا او وبست الجبال بسا او غرنا هغه وبي تكتكس نو او وبست الجبال تكتبش سرولاشي الجبال وغرنا بسا فقامت كدا غرنا هباء هديه دي هنا كشني كشني زريع منبسا وغرولي او كنتم تاشيات ازواجا ثلاثة هغا اقسام دريع تاشي مو دريع شنفتي دريع كسم خلقتي وزاغو درو بيان وغرس نواغا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة دانوس وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة دابلس والسابقون السابقون دابلس نو دريك اسم خلق نو هغه بیا په اصحاب المیمنه کې دا چې په تفصیل اصحاب المیمنه نو دا اصحاب المیمنه هغه دي چې دوی ته هغه د دوی کتابونه هغه پرستله ورنه ورکول شي نو هغه عملنامې پرستله شي دې ته اصحاب المیمنه وایي او یا اصحاب المیمنه په دې اعتبار ورته وایي چې دوی چې وي رسته طرف کې بیاي جنتیان چې وي رسته طرف ته جنت جهنمیان چې وي چپه طرف ته جنت نو په دې اعتبار به ووایي جنتیانو ته اصحاب المیمنه بار وویل شي ما اصحاب المیمنه دا په اصحاب المیمنه چې دا به مبتدا شي دا ما اصحاب المیمنه دا د خبر اشاره به و عظمت ته د شان د دوی شي ما اصحاب المیمنه څوک چې اصحاب د میمنې پیشنې خو ډېر بد خلک و اصحاب المشأمه کې دا بیا مبتدا تکرار ښه راته شي موجه ته چې اصحاب المشأمه وایي مشأمه خو اصل کې نو دغه شمال ته وایي شمال چې دی هغه دا چپه طرف ته وایي یو خو په دې نواحیو کې یو ناحیه شمال ورته وایي چې دا خوا ده هغه جلا ده او یو چې دی دا د میمنې مقابل د یمین مقابل شمال دی هغه دا چپه طرف ته وایي نو دې ته چې بیا اصحاب المشأمه وایي هغه دواړه پکې جوړېږي خو یا دا چې دی چې دوی جهنم ته تر دې چپه طرف جلا کېږي او یا هغه د دوی عملنامې هغه دوی ته په چپه لاس ورکول کېږي ما اصحاب المشأمه دا دې بیا هغه اصحاب المشأمه به مبتدا شي دا ما اصحاب المشأمه دا دې ورته خبر شي په دې کې به بیا تفسیر د شان د دوی چې دا په پیژني دا خو یو ډېر بېقاره خلک یو ډېر حقیق خلک دي والسابقون السابقون دریم نو بیا دغه دي والسابقون هغه مخکې کېدونکي السابقون شپسې مخکې کېدونکي ډېر مخکې کېدونکي دا به تعقیب ده هغه سینا نو دا به هغه لوړ لوړ خلک لکه انبیاءو بعضي اولیاءو دا به هغه په سابقونو کې شي او دا به چې د عام مسلمانان په اصحاب المیمنه کې شي او دا نور کفار به په اصحاب المشأمه کې شي نو اولئک دغه سابقون المقربون هغه مقرب خلک دي چې دوی نږدې کړه شوي وي و الله ته او د الله و نعمتو ته فی جنات او دوی صادق کی په جنت فی جنات النعیم په هغه باغونو کې د نعیم ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین ثلة چې د هغه وطایفیو جماعت ته وایي سله دا یو جماعت دی من الاولی له اولو سره د هغه مخکې اقوامو سره وقلیل لږ من الاخرین د دې اصولو سره د اخرینو څه خبره دا امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمراد دی اوس نو دا چې ګوره په دې کې لږ شوم او په هغه کې په هغه نورو کې دا لفظ د قلیل ونه وایه ځکه د دې وجې چې په هغو کې خو د انبیا زیات دي نو انبیا خو ګرده په دغه طبقه کې په دغه قسم کې هغه ورداخل دي نو په دې امت کې خو نبي نشته دا وایي چې نه امتان دي نو د دې وجې څخه د دغه امت دغه قسم خلق تر هغه ټولو مجموعو نو کم سوله نو وقلیل من الاخرین او دا ثابت کی علی سرورن مغدونتن علی سرورن پر هغه تختو باندې مغدونتن چې هغه ودن سی چې هغه ودن سی وی هغه دا به زرو پتارو نیل کدا باندې دا کتان چې ود ودن کیږي او یا دا شوقی ودن کیږي ان ول د دې تارونه هغه د زرو او هغه د دې معنی چې پکشي کیږي هغه د جواهر پکشي کارتي د دوه سو د سین متکئین علی قول د دې تصورون کیوی علی ها پر دې سرور باندې متقابل یو دا بنت مختمه دا چې نه وی چې د یو مختبل شال یتوفو علیهم من دا توکل علیهم پر دې من دا من یدا مخلدون شهره مخلد یعنی مخلد دا معنا چې دوی پر دغه حیات باندې ګرځو مروی دا څنګه دي چې یو کال دوه درې څلور دوی وی بار قرار غټار چې ځاړي چې اخر یا بس پر دا وایي بیا اقوال او دوی دا ثواب کوي پر دوی باندې بیا اقوال هغه نور شو فهذا دلاسور چې د هغو دپاره بغه نه وي د چشي نه وي او ابارقه او ککوزور چې د هغو دپاره چشي وي او قعتن کاسه بیا دا ده چې دا خوله یې ده چې راکوي ته مو چې قاسي من مري د هغه شرابو سره چې هغه بهیږي لا یصدعون عنها لا یصدعون دوی ته صداع درد سر نه ورځي عن هر دغه سره ولا ينزفون او نه نشي کېږي او فاكهةٍ مما يتخيرون او هغه پر دوی تواب کوي و فاكهةٍ دا به پر هغه اکواب اتس و بفاكهةٍ په فاكهې سره مما دغه سه يتخيرون چې دوی یې خوښوي دوی یې غواړي او لحم طیر او هغه غوښه د مرغه مما دغه سه يشتهون چې دوی یې شوق لري او وقور عین دا غره کم نو دوی باندې ثواب کوي ګرځي خور عین کامثال اللؤلؤ لکه امثال د ملغلرو المکنون چې هغه پټه ملغلرې ګرد مرسي مشتي دا ودوی ته ورکول کېږي جزاء بما کانو یعملون د وجې څه د جزا بما په هغه سره کانو چې دوی ویعملونه عمل یې کاوه د دې ما یعنې هغه په دنیا کې چې عملونه کول لا يسمعون بينا ورثها فجي جنكي لاغو خبر نوغين بي فجي خبر فجنكي ناوري او لا تأثيما نم هغد قنا خبر إلا قيلا نو دا استثناء دا هغد خبر من قتاشي إلا يجي لكن يسمعون دي أوري قيلا قيل فمعنا دا قول دي قولا قول شا قول وسلاما سلاما سلام سلام یې نو د کومل کراجی هم پر دې باندې سلام وای او کده دې خپل په ما باندې کی وی هغه دې په ما باندې کی دا سلام سلام یې نو دا خو د دغه مقربین او د دغه نه هغه صادقان تاسو وې هغه مو څه نورې دې او اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین في صدر مخزور في صدر صدر خو د غدرستی ته د بیری وای نو دا في صدر په هغه درخت کې د بیری ان په هغه باغ کې وی چې د بیری درخت په شي کې مخزور مخزور دی د شوي ان دی ازرینې په شي او خدا د دنیا چې دا بیری وی دا هغه سره یو اندازه دا ازریور سره انو هغه په جنت کې شي دا هغه لپاره ازري نه وي وتلح او دې په تلح کې تلح بیا دا د کیلو درخې توای چې دا کیلي کې چې هغه بیا منزود منزودي نو منزود دار چې دا نیوی دا چې سره مشک چې وي انو دا د کیلو دا دغه چې د سره څه تر پایه پورې دا بدن باندې د درخته باندې دا نیوی دی سره اول جل پسائے کی وی مندو جن چا ہوا خشتا یا سائے اگر ختمی دن کے نہیں نو دا بچ لگا دا جی درخت و دا جی شام و سائی نو دا سائے سا تمرات اگر دا نعمت نزوی دا و سائی زائینا او ما ان مسکوب او ما ان قوبو کی وی مسکوب چا ہوا جاری ہو بل او فاکیتن فاکیی کی وی کثیرتن دیر لا مفتوعتن نم قتل کیجی ختمی جی ولا ممنوع تن نم ممنوعی چی نور کون کیش مقتوع خدا دا چی نگی نفیدا کیش ممنوع دا دا چی وی خونی ور کلی و یا کنسی راونا اس پر بازار تا چی ورسو فو انگور هم پراتی سیبان هم پراتی لیکن خوی ویدانی تلاس نسی ورولا لی چی کنسی ور لکن انو هوا دا سنی نی او فروشن او دیو پر فروش مرکوعاتن چه هغا الوج ورد فروشی اینا انشأنا هم ده انشاء انا هو اینا مر انشأنا قدا کری مجی هن دا غفوری انشاء انشاء او قدا که دل دا فوری من دا دیل پارا دا چیدی قدا کری تجی کی اشاره دیتا سوالا چه دا چنگی چه دا پفا دا نورو سروی نو بیا دا هغو سو کمبیانی سوالی اگر وضوی تا پاکت ولی نا علاق و ایمون بس پیدا کری دی وضوی تا دا وقت پیدا شده او دا هم دی چې په دې کې دغه طریقه د تولد باندې هم نه دي لکه دغه د دنیا چې دا اولاد د دې منډو څخه زیږي فجعلنا هم مجدولی دي هم دوی افکارا افکاري عروبا اترابا عروب جمع د عروب در هغه عروب ته وایي چې هغه هغه محبوبې وي دا خپل میړه سره عروبا هغه محبوبې دا خپلو میړهګانو سره اترا او هغه یو سین والا داسې نه وي چې یوه په کښې کې زړی یوه ځوانه وي دا په دنیا کښې خو د یو سړي چې دوې ښځې یا درې ښځې وي نو هغه یوه زړی وي یوه ځوانه وي دا ګرته چې وي داسې وي یو سین والا وي نه نو یو سین والا وي هغه دېرش یا درې دېرش کلو په اندازه کښې بس ګرده وي سره دا دې د اصحاب الیمین دا به تعلق تر هغه انشأنا پورې شي إنا أنشأناهن لأصحاب اليمين لفارة أصحاب اليمين مزاق إلى